Такіх не бяруць у партызаны. У асноўным войску расійскай імперыі не маглі служыць інаверцы. Праўда, з некаторых іншаверцаў складаліся асобныя аддзелы. Гэтую гістарычную дэталь прыгадаў, калі пачуў наступную гісторыю ад свайго калегі. Журналіст Радыё Свабода Ягор Маёрчык збіраўся ў партызаны. Так завуцца вайсковыя зборы. Звычайна людзі прыдумляюць розныя адмазкі ад вайсковых збораў, а Ягор – не. З яго смяяліся, маўляў, такі рэпартаж зробіш за месяц. І вось запаўняе хлопец анкету. На пытанне, ці затрымліваўся міліцыяй і пры якіх абставінах, піша. Затрымліваўся некалькі разоў у часе выканання прафесійнага абавязку ў якасці карэспандэнта амерыканскага радыё «Свабода». Вайсковы начальнік чытае, і праз 5 хвілінаў калега чэша спакойна дадому з вусным пажаданнем. «Давай-ка ты адсюль і больш не з'яўляйся». По скриптум. А калі кожны будзе пісаць, затрымліваўся на мітынгу апазіцыі? Відаць, улады не пойдуць на стварэнне асобнага узброенага партызанскага аддзелу палітычных іншаверцаў.